mi svoja pisma šalješ, iako si tuđa žena. Od njegove zlatne burme još je jača uspomena, a i ti ćeš meni sebe smrti biti. Ja se posle tebe nikad neću oženiti. Sretne ti bile godine bez mene, budi hrabra i kad nože krene. Pred nama je vrijeme zlata, zalupilo dušo vrata. Sretne ti bile godine bez mene, nek ti život srećom ispiše. A ja ću i dalje živjeti po svome, cvijete moj, što drugom miriše. Kad odjuži da nestane, ja sam tvoja tiha patnja što ne može da prestane. A i ti ćeš meni sebe smrti biti. Ja se posle tebe nikad neću oženiti. Sretne ti bile godine bez mene, pred nama je vrijeme zlata, zalupilo dušo vrata. Sretne ti bile godine bez mene, nek ti život srećom ispiše. A ja ću i dalje živjeti po svome, cvijete moj, što drugom miriše. Sretne ti bile godine bez mene.